Гэты спрытнюга мае свой розлік, бо ён хоча вадзіць вас за нос, панове, і вы, прыднепроўскія дваране, зараз у незайздроснай ролі ката.